إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها السادة الأعزاء، إني دوزان وإسلام، خطبتنا اليوم بمشيئته سبحانه، خطبيت يليه بإذن الله تبارك وتعالى وبمشيئته سبحانه نقوزوك الله جل جلاله. Tutakuwa tunazungumzia alhayatu zawjia, maisha ya kindoa, sakanun wa sakina, kuhusiana kwamba maisha hayo ndiyo maisha ambayo wanadamu wanatakikana waishi, na maisha hayo ndiyo ambayo ndani yake yana utulivu. Hakuna maisha yote ambayo ndani yake kuna utulivu kuliko maisha ya ndani ya ndoa. Alhayatu zawjia, sakanun wa sakina. Hutuba yetu ya leo itakuwa imebeba unwani inayosema maisha ya ndoa. Maisha hayo ndiyo ambayo wanadamu au viumbe wanatakana waishi katika maisha hayo, na ndiyo ndani yake kunapatikana utulivu. Wa hiya hayatu lati, nayo ndiyo maisha ambayo aradaha Allahu subhanahu wa ta'ala, ameyataka maisha hayo Allah subhanahu wa ta'ala, sakana liibadihi, kuwa ndiyo maisha ambayo waja wake waishi, ndiyo maisha ambayo waja wake amewataka waishi katika maisha hayo. Wa sharaaha sakinata lizawjain, na Allah subhanahu wa ta'ala akayekea sheria maisha hayo kwamba wanadamu viumbe waishi katika maisha hayo, na ndani yake akaweka kupatikana utulivu lizawjain, baina ya mtu na mkewe, au baina ya mke na mume, kwa maana mke apate utulivu kwa kupitia mume wake, na mume naye apate utulivu kwa kupitia mke wake. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka sheria, kuwekea sheria maisha hayo kwamba ndani yake kupatikana utulivu. Wajaalaha alaqatan qa'imatan 'ala al-iqtina'i al-wafiq, na Allah subhanahu wa ta'ala akayafanya maisha hayo kuwa ndio mahusiano ambayo ni kuendelea, kuwa ndio mahusiano ambayo ni kudumu, ambayo yatamsababisha mwanamke akiwa yumo ndani ya ndoa akinaye mume wake, na yatamsababisha mwanamme akiwa yumo ndani ya ndoa akinaye amkinaye mke wake. Wa qad ja'ala tilkum al-'alaqa, na Allah subhanahu wa ta'ala akayafanya mahusiano hayo baina zawjaini, baina mke na mume, ni'matan 'azimatan, huwa ni neema ambayo imekuwa kubwa sana. Imtanna biha ala ibadihi, Allah subhanahu wa ta'ala ameneemesha kwa alaka hiyo, kwa mahusiano hayo ambayo yanapatikana ndani ya ndoa. Allah subhanahu wa ta'ala ameneemesha, waneemesha waja wake kwa neema tofauti tofauti. Walidhalika qala subhana, na kwa ajili hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika suratu Nahli, Allah anasema wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, na Allah yeye ndio ambaye alikujalieni nyinyi kutokana na nafsi zenu akakujalieni wake. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na nafsi zenu akakumbieni wake. Waja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan, na Allah akakujalieni kupitia wake zenu akakujalieni watoto na wajukuu, akakuruzukuni watoto na wakajukuu warazakakum min at-tayyibati, na Allah akakuruzukuni katika mambo ambayo yalikuwa mazuri mazuri kwa kupitia katika maisha ya ndoa. Allah akawaruzuku waja wake nyinyi mambo mazuri mazuri kwa kupitia ndani ya ndoa katika riziki zilizokuwa nzuri nzuri, na akafungua milango ya khair mingi kabisa kupitia maisha ya ndoa. Afabil batili yu'minuna, Allah anasema hivi kwa mambo ya batili ndio viumbe wanaamini. Wa bi ni'matillahi hum yakfurun, na kwa neema ya Allah subhanahu wa ta'ala wao wanaikufuru. Hivi Allah subhanahu wa ta'ala amekuwekeni maisha ya kindoa, kwa nini watu wanaacha maisha ya kindoa wanakwenda kufanya uzinifu? Kwa nini watu wanaacha maisha ya kindoa wanakwenda kufanya mambo ya liwafi? Kwa nini watu wanaacha maisha ya kindoa wanaangalia mapicha na kuangalia mambo ambayo yalikuwa stahiki? Afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun, je, kwa mambo ya batili ndio viumbe wanayamini na kuyafanya mambo hayo? Wa bi ni'matillahi, na kwa neema za Allah ambaye ndio maisha ya ndoa, hum yakfurun, wao wanayakanusha, hawataki kabisa. Na wengineo wanasikilikana kwa maneno tofauti tofauti, ah, mimi matamanio yangu mimi napata sehemu ya kukidhi tena ndoa ya nini? Wako ambao wanasema hayo. Afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Tufahamuni ndugu zangu Waislamu, wa alamu na tambweni, anna fil hayati zawjia, kwamba katika maisha ya kindoa, al istiqraru almutma'innu, ndani yake kunapatikana utulivu ambao wenye kutuliza nafsi, utulivu ambao unatuliza nyoyo, utulivu ambao unatuliza akili, ndani ya maisha ya ndoa yanapatikana. Walma'wa al-amin, na yale mafikio ambayo yenye amani panapatikana katika maisha ya ndoa. Wasakanu al-makin, na maisha ambayo yalikuwa makinifu, maisha ambayo yalikuwa utulivu, ndani ya maisha ya ndoa ndiko ambako kunapatikana hayo. Wasakina tuvalila, na ndani ya maisha ya ndoa kunapatikana ule utulivu ambao wenye kuleta kivuli, utulivu ambao mtu tena hatobabaika kwa vile ambavyo vilikuwako nje. Ikiwa kwamba ndani ya ndoa yeye yumo mtu huyo, anapata utulivu wa hali ya juu. Walidhalika qala Allahu ta'ala, na kwa ajili hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, na miongoni mwa alama zake ambazo Allah subhanahu wa ta'ala zinajulisha kwa yeye ndiyo ambaye anastahili kuabudiwa, na zinajulisha kwamba yeye ndiyo mkubwa, na zinajulisha kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala yuko peke yake na wala hastahili kushirikishwa. Wa min ayatihi, na miongoni mwa alama zake Allah subhanahu wa ta'ala, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ni kukumbieni nini kupitia nafsi zenu, azwajan, kukumbieni wake, litaskunu ilaiha, ili nini mpate utulivu kwa kupitia wake hao. Mtu akiwa hana mke bado hajaingia katika utulivu, ili apate utulivu basi aingie katika maisha ya ndoa, aoe, ndiyo atapata utulivu wa kiwiliwili, atapata utulivu wa kiakili, atapata utulivu wa kinyoyo. Lakini ikiwa bado hajaingia katika maisha ya kindoa na tayari umri umekwisha kufika kuoa, basi bado mtu huyu utulivu hajaupata, na akili inakuwa inachanganyikiwa kwa sababu jamii imeharibika, imekuwa na mambo mengi kabisa. Litaskunu ilaiha wajala bainakum mawaddatan wa rahma, na Allah kajalia katika hayo maisha ya kindoa ndani yake kupatikane mawadda, mahabbatan safia, mapenzi ambayo yalikuwa ya safi, wa rahma, na huruma Allah amezieka katika maisha ya ndoa. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, kwa hakika katika maisha ya kindoa hayo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea, ndani yake kuna aya zinazoonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo ambaye anastahili kuabudiwa, na yeye amewatakia waja wake kheri. Lakini liqaumin yatafakkarun, kwa wale ambao wenye kutafakari mambo, watu ambao walikuwa watafakari mambo, wao ndio wanajielea ulimwenguni bila kuyazingatia maisha haya ya kindoa, wanaingia katika mambo ambayo yakumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-allama ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, anasema al-allama ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, yadhkuru ta'ala ni'mahu, Allah subhanahu wa ta'ala anataja neema zake, ala abidihi, ambazo alizoneemesha juu ya waja wake neema hizo, bi an ja'ala lahum min anfusihim azwaja, ni kwa kule wao Allah subhanahu wa ta'ala kuwajalia hao viumbe vyake kupitia nafsi zao, kuwajalia kwamba wakawa wanawake. Binadamu Allah subhanahu wa ta'ala wa kiume akawaumbia wanawake, na wanawake wa kibinadamu Allah subhanahu wa ta'ala akawaumbia wanaume wa kibinadamu, kadhalika majini, majini wa kiume wakaumbiwa majini wenzi wao wa kike, na majini wa kike wakaumbiwa majini wenzi wao wa kiume, na wanyama, kila sampuli ya mnyama kwa ile aina yake akaumbiwa sampuli yake. Bi anjala lahum min anfusihim azwaja, ni kwa kule Allah subhanahu wa ta'ala kuwajalia hao viumbe katika kupitia nafsi zao kuwaumbia wake. Min jinsihim wa shaklihim, kupitia jinsia yao na shakli yao. Punda basi akaumbiwa punda wa kike, ng'ombe akaumbiwa ng'ombe wa kike. Binadamu na sisi tukaumbiwa wanawake ambao wa kibinadamu, ili manake tupate kuendana. Walau jala azwaja min nawin akhar, na lau kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ingelifanya jinsia nyingine ndiyo ikawa ndiyo wake zetu sisi, ma hasala al-islaf wal mawadda wal rahma, pasingelipatikana yale mahusiano wala mafungamano baina yetu. Lau kwamba ingelikuwa wewe mke wako ndiyo punda, lau kwamba ingelikuwa wewe leo mke wako ndiyo ng'ombe, lau kwamba ingelikuwa wewe mke wako ndiyo mbuzi, hivi sasa ukitoka msikitini unarudi nyumbani lazima kwanza ukamtafute punda huko jahani, huko ndiko ambako utakapompata. Huyo ndio ingelikuwa mke wako, ukamtafute wapi amepotelea. Lakini min rahmatihi subhanahu wa ta'ala, kwa rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqa min bani adam, ameumba kupitia wanadamu, dhukuran wa inatha, akaumba wanaume na wanawake, wajala al-inatha azwajan lidhukuri, na Allah subhanahu wa ta'ala akawafanya wale wanaume wale wanawake kuwa ndio wake wa wanaume, ili upatikane utulivu baina yao. Mtu akirudi nyumbani amkute mke wake yuko tayari amemwandalia na yuko tayari kumpokea mume wake, sio kwamba angemjalia jinsi nyingine akapata kuhangaika. Sasa akirudi anajua kwamba kwanza akamtafute mke wake katika majaa huko, kwanza akamtafute mke wake katika sehemu nyinginezo. Allah subhanahu wa ta'ala min rahmatihi, katika rehema zake ambazo alizozifanya kwa waja wake ni kuwaumbia jinsia yao hawa binadamu wake, ili wapate utulivu. Inna alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, anasema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika jambo la kuhimiza umati wake juu ya jambo zima la kuingia katika maisha ya ndoa, mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema: ya ma'ashara ash-shababi, enyi kongamano la vijana, enyi kundi la vijana, man istata'a minkum al-ba'ata, yule ambaye atakayeweza kumiliki uwezo wa matumizi na yule ambaye atakaye uwezo wa kumiliki uwezo wa tendo la jimai, fali yatazawaj basi na aoe, yule ambaye mwenye uwezo wa kumiliki hayo basi na aoe. Fa innahu aghabbu lilbasar, kwa hakika jambo la kuoa ndilo ambalo linohifadhi jicho zaidi. Wa ahsanu lilfarj, na ndio jambo ambalo linohifadhi utupu zaidi. Wa man lam yastati, na yule ambaye alokuwa hana uwezo, fa alayhi bisawm, ni juu yake ashikamane na kufunga sana. Kwa maana akiwa hana uwezo wa kufunga basi ajitahidi katika jambo la kufunga sana. Fa innahu lahu wijahu, kwa hakika kufunga ndani yake kuna ngao iliyokuwa madhubuti ambayo itamzuilia yeye ahifadhi macho yake, ambayo itamzuilia yeye ahifadhi utupu wake, ikiwa kwamba ameshikamana sana na jambo la kufunga. Lakini wengi katika vijana wanasema mimi kufunga siwezi, husema kauli hiyo. Sasa ikiwa kama huwezi kufunga, si ndio utakuwa umepata mwanya wewe wa kuingia katika maafa? Wengi katika vijana jambo la kufunga kwa wao wameliacha, hawafungi isipokuwa mwezi wa Ramadhani. Sasa mtume sallallahu alayhi wasallam ameweka tiba hii: ikiwa mtu ana uwezo wa kuoa basi aoe, lakini ikiwa hana uwezo wa kuoa basi ajitahidi katika jambo la kufunga. Ya ayyuhal awliya min al-aba, enyi mawalii katika mababa, wa ghairihim, na wengineo, innana fi zamanin fitan, kwa hakika sisi tufahamu kwamba tupo katika zama za fitna. لا عاصم من امر الله فيه الا من رحم. حقونا امبايا atakayokoka na atakayehifadhika katika zama hizi isipokuwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala aliyemrehim. Walakin min asbab ihsani auladina biaidina, lakini miongoni mwa sababu ambazo zitakazopelekea kuwahifadhi vijana wetu, kuwahifadhi watoto wetu, basi miongoni mwa sababu ambazo zitakazopelekea kuhifadhi vijana hao, fazawaj, ni jambo la kuoa. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فسبب جambo hilo ndio jambo amalo lililokuwa linapelekea zaidi kwa macho mtu yahifadhike na utupu wake uhifadhike, ikiwa kwamba watu wataliingia jambo la ndani ya ndoa. وبالنسبه هذه الكلمه, na kwa mnasaba wa maneno haya, usi li abai, mimi ninawahusia wazazi, binisbati abnaihim wa banatihim, kwa mnasaba wa watoto wao wa kiume na kwa mnasaba wa watoto wao wa kike, ayattaqullaha ta'ala fihim, kwamba hawa wazazi wanatakikana wamche Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na watoto wao wa kiume na watoto wao wa kike. Wa an yuzawijuhum, na kwamba nawahusia wawaozeshe watoto wao wa kiume ikiwa kwamba tayari umri ushafikia wa kuoa. Kadhalika waozeshe watoto wao wa kike ikiwa tayari umri umekwisha kufika kuolewa. Idha kana qadiran ala tazwij ibnihi, itakapokuwa mzazi ana uwezo wa kumwozesha mwanawe, wajaba alayhi an yuzawijahu, basi imekuwa ni wajibu kumwozesha mtoto wake huyo. Imekuwa ni wajibu kumwozesha mtoto wake huyo, kumpa mke na kumpa mume vile vile itakapokuwa kwamba ana uwezo. Kama wajaba alayhi, kama ilivyokuwa ni wajibu kwa mzazi huyo, ayaksuahu, kumvisha mtoto wake huyo kivazi ambacho yeye anakihitajia kwa wakati ule, imekuwa ni wajibu kwake yeye kumvisha, wayutaimahu, na kama ilivyokuwa ni wajibu huyu mzazi kumlisha mwanae huyo, wayusqiahu, na kumnywesha, wayusqinahu, na kumweka katika pahala ambapo atalala, ataamka katika pahala hapo, basi kama ilivyokuwa ni wajibu hivyo, kadhalika fayajibu alayhi, vile vile ni wajibu juu yake, aizawijahu, kumwozesha mtoto wake huyo. Wakati yadhunnu, na huenda akadhania baadhi alabai, mmoja katika wazazi, anna tazwij ibnihi, kwamba jambo la kumwozesha mtoto wake, harijun an masuliyatihi, kwamba ni jambo ambalo lilikuwa nje ya uwezo wake. Wakati yakulu baadhum, tena mtu anasema kwamba kwa sababu yeye anadhania, anaona kwamba jambo la kumwozesha mwanawe liko nje ya majukumu yake, yeye anasema mimi si wajibu juu yangu mimi. Na baadhi yao huenda akawa anasema kumwambia mwanawe pale ambapo atakapokwenda mtoto akamwambia, baba, mimi nimefikia umri wa kuoa na ninaiona nafsi yangu hivi sasa haiwezi kustahimili tena, kwa hiyo naomba kwamba unifanyie mitikasi au unifanyie mbinu za kuweza mimi kuweza kuoa kuingia katika maisha ya ndoa. Basi mzazi jawabu zake zinakuwa ni mbovu sana. Yakulu lahu, husema kumwambia mwanawe, sikiliza mwanangu, inna abi, kwa hakika baba yangu, alladhi huwa jadduka, ambaye wewe ni babu yako, lam yuzawijini, mimi hajaniozesha, wa innama zawajtu nafsu fiha, na kwa hakika si vinginevyo isipokuwa mimi nimeiozesha nafsi yangu mimi mwenyewe. Kwa hiyo na wewe nakwambia mwanangu, i'mal, fanya fanya matendo kama mimi unavyoniona. Mimi nimesoma, nimeanza kusoma, nikafika degree, nikafika master, hatimaye nikapata kazi, kisha baada ya kupata kazi nikajenga nyumba. Hizi nyumba tatu ambazo unaziona ni zangu mimi, wewe huna chako hapa. Kwa hiyo na wewe fanya kazi, jishughulishe, nenda huku na kule, mpaka na wewe umiliki nyumba, kisha ndiyo uoe. Kwa hiyo humwambia, inna abi alladhi huwa jadduka, kwa hakika baba yangu ambaye wewe ndiye babu yako, lam yuzawijini, hajaniozesha mimi, wa innama zawajtu nafsu fiha, na kwa hakika mimi nimeozesha mimi mwenyewe, kujiozesha mimi mwenyewe kutana na huyu mama yako, kwa maandaiko yangu mimi mwenyewe ndiyo nikaweza kuoa. Kwa hiyo na wewe nakwambia mwanangu, i'mal wazawij nafsaka binafsika, jiozeshe nafsi yako kwa nafsi yako. Huu ni msiba ambao ulikuwa mkubwa sana. Mtu anamiliki nyumba mbili, yani yeye ni mzazi na mwanawe amekwisha kumfuata kwamba tayari, au nyumba tatu au zaidi ya tatu au zaidi ya nne, au hata ikiwa hamiliki nyumba isipokuwa nyumba moja, tayari mtoto kashakufuata, baba nataka mimi unipe mke, matamanio yangu nayajua mimi mwenyewe, siwezi kustahimili. Basi mzazi bado anazembea. Huu ni msiba, ndugu zangu Waislamu, na hili ni jambo ambalo limekuwa la mtihani mkubwa sana, na ikiwa kwamba jamii hatutoiokoa katika mazingira kama haya, kuwaingiza vijana katika maisha ya ndoa na tayari wao wenyewe washajua kwamba umri ushafikia, basi itakuwa jamii siku zote inaharibika na inaenda katika pahala palipokuwa pabaya. Uzinifu ndio ambao utakaoenea, na liwati ndio ambao utakaoenea, na machafu haya na yale ndio ambayo atakoelea, kwa sababu watu wameacha kuingia katika yale maisha ambayo alikuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyaridhia. Tumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atupe taufiki tuweze kuingia maisha hayo, kwa wale ambao walikuwa hawajaingia katika maisha hayo na wale ambao walikusha kuingia katika maisha hayo waingie zaidi na zaidi na wapate utulivu. Innahu waliyun dhalika walqadiru alayhi. Allahumma kullana wala taqul alayna, wazidna wala tanqusna, waakrimna wala tuhinna, warafa'na wala tabana, wansurna wala tansur alayna, wansurna wala tansur alayna. Qumu ila salatikum yarhamukumullah wa aqimis salat.